unanione ya mie na kunifanya sidi kere unanione ya mie na kunifanya sidi kwa kuwa unatamu wa kazi yangu jopani hata ivla nyuma sitore njea kwa kuwa unatamu wa kazi yangu jopani hata ivla nyuma sitorejea wajifanya wajua juma linakuwakia wajifanya wajua juma linakuwakia kwa kuwa unatamua kazi yangu jukwani hata hivyo nyuma sitorejea kwa kuwa unatamua kazi yangu jukwani hata hivyo nyuma sitorejea. Kila nyema likizuka wewe wanicheka na kunisengenya, wataka niendele kupatwa na matatizo. Ndiyo furaha yako kijana ya Mungu ni mengi analininda mie. Wana bichuka bichuka najua tanichukia mie, lakini utashindwa na kunitenda. Sasa utanitambua chiandae, mvua itakunyeshea. Punguza uhasama we ndugu, karima ndio kanikarimu mimi. Wewe bado kijana mdogo, uelewi dunia inavyokwenda. Yasije yakakukuta yalowakuta Musa na Firauni. Kere unanionea mie na kunifanya sidi, kere unanionea mie na kunifanya sidi, kwa kuwa unatambua kazi yangu jukwani hata hivyo nyuma sitorejea. Kwa kuwa unatambua kazi yangu jukwani hata hivyo nyuma sitorejea. Wajifanya wajua jua linakuwakia, wajifanya wajua jua linakuwakia. Unatambua kazi yangu jukwani hata hivyo nyuma sitorejea. Kwa kuwa unatambua kazi yangu jukwani hata hivyo nyuma sitorejea. Kasimu Rashidi Kizunga. Tabia mbaya, oh mwana no kile, mwambie si yanganyota.